मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।